NPO Radio 1. Chris Keijne. Kun je als journalist een activist zijn? En hoe ver mag je gaan om antwoorden te krijgen? En hoe ga je als journalist om met bedreigingen en geweld? Oftewel, waar liggen de grenzen van de onderzoeksjournalistiek? Die vragen zal Tim Hofman, journalist van het jaar 2022, zometeen beantwoorden in Argos. Na het NOS-journaal met Jan van der Putten. Het brandende autoschip Fremantle Highway wordt mogelijk vandaag nog versleept naar een nieuwe tijdelijke plek, 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Volgens Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergingsbedrijven is dat een betere uitgangspositie voor verdere plannen. Het schip ligt nu wat meer naar het westen. De burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent, maakt zich zorgen. Ze zegt op sociale media: we houden de vinger aan de pols en ons hart vast. De verplaatsing van de Fremantle Highway gaat 12 tot 14 uur duren. President Zelensky heeft de Oekraïnse troepen in de buurt van Bachmoed bezocht. De stad in het oosten werd na maanden zware strijd veroverd door Rusland. Oekraïne probeert het gebied weer in handen te krijgen met een tegenoffensief. Op Telegram zegt Zelensky dat hij geen informatie over het offensief kan geven. Wel bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De Groene Draak, het zeilschip van prinses Beatrix, is gerenoveerd met fout hout, meldt RTL Nieuws. Voor het dek is teakhout gebruikt uit Myanmar. Deskundigen leiden dat af uit de structuur van het hout. Ook een bron van RTL die bij de renovatie betrokken was, zegt dat het hout uit Myanmar komt. Sinds 2007 is Europese import van teak uit Myanmar verboden vanwege ontbossing en mensenrechten schendingen in dat land. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is niet meer te achterhalen waar het hout voor de Groene Draak vandaan kwam. Bij een felle brand vannacht in een appartementencomplex in Amsterdam-Osdorp is iemand gewond geraakt. Volgens de brandweer is een gasleiding opengebarsten en ontstond brand. In het appartement was niemand aanwezig. Bewoners van twee bovengelegen woningen zijn door de brandweer met ladders uit hun huis gehaald. Eén van hen raakte gewond. Twee appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. En het weer van het westen uit buien, met in het zuidoosten onweer. Het is ongeveer 22 graden. Morgen nog een enkele bui en ook dan een graad of 22. En Bianca Damink heeft nieuws voor de weggebruikers. Er staan een paar files, vooral door vakantie- en recreatieverkeer. Op de N57 heb je de meeste vertraging van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. Daar is het oponthoud een half uur. Op de A2 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. En op de N325 doe je er 10 minuten langer over van Nijmegen naar de Duitse grens. En daar staat file tussen Nijmegen en Beek. Ster. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Welk van de 5 populairste Nederlandse pretparken is het goedkoopst? En waar kun je het lekkerst eten en drinken? Sommige algemene voorwaarden kunnen in strijd zijn met Europese wetgeving. En dat kan je veel geld opleveren. En we testen microvezelhanddoeken met apparatuur uit de ruimte. Dat zie je allemaal in Zomerkassa vanavond bij Biravara op NPO 2. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Chris Keijne. Ja, welkom bij Argos. In onze zomerserie Luizen in de Pels spreken we met onderzoeksjournalisten over hun werk. En de gast is vandaag Tim Hofman. Hij maakte vorig jaar een uitzending van het programma Boos over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. geloof 2 jaar geleden alweer, hè, Tim? Ik zeg vorig jaar, maar dat is 2 jaar. Nee, vorig jaar. Oh, vorig jaar. Ja, okay. Ja, 20 januari. Daarvoor, oh ja, in januari was het, ja. En daarvoor won hij samen met zijn team ongeveer elke journalistieke prijs die er in Nederland is. Hij werd journalist van het jaar, pakte de zilveren Nipkow-schijf en de tegel in de categorie onderzoek. Hofman is in het vak van harde onderzoeksjournalistiek een relatieve nieuwkomer en een vreemde eend in de bijt. Hij is jong, hip, zeer uitgesproken, soms activistisch zelfs. En hij maakt gebruik van de nieuwe media, zoals YouTube en TikTok. Een frisse wind in de wereld van onbekende nerdy dossiervreters die vooral niet hun mening geven. Dag Tim. Hallo. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Vakantie afgezegd. Hartstikke goed. Een dag later. Ja. Ik geef een aantal, volgens mij, oude mensenomschrijvingen van jou. Jong, hip. In jouw wereld is dat allemaal volstrekt normaal, toch? Ik ben 35 mm-hmm. en ik heb tattoos. Is dat wat je bedoelt? Ja, dat bedoel ik. Dan precies is dat. Is dat zo? maar wat jou toch ook een andere journalist maakt dan het clichébeeld, is de manier waarop je je verhalen maakt en verkoopt. Je bent bijvoorbeeld niet bang om een CEO op te wachten bij zijn huis of om in je blote reet op de cover van de L'Uomo te verschijnen. Ik wil het komende uur met jou hebben over de grenzen. Hoe ver ga je om je verhalen te vertellen? Ja. En in hoeverre komt de vorm overeen met wat je wil bereiken? Mm. Misschien eerst maar eens meteen die vraag naar de grens. Wat zou jij absoluut niet doen? Kan je dat iets specificeren als journalist? Ja, als maker? Journalist, als maker. Ja, wat je in je persoonlijke leven doet, heb ik in principe niets mee te maken. Nee, precies. Wat zou ik absoluut niet doen? Nou, bij Boos, laat ik dat even als eikpunt nemen. Ja, Boos is het programma wat jij maakt op YouTube, jouw onderzoeksprogramma. Binnen dat kader, binnen dat programma heb je The Voice gemaakt. Of Kinderpardon gemaakt en heel veel andere verhalen gemaakt. Weet je waar wij heel veel mee bezig zijn? Want ik heb een hele lijst voor je van dingen die wij niet doen. Mm. Wij zijn heel erg bezig met onze eigen machtspositie. Als programma, als makers. Wij zijn natuurlijk een programma met een bepaald oplossend vermogen. En wat wij proberen te doen is al onze verhalen te toetsen aan... pissen we niet naar beneden. Mm-hmm. Want wij hebben slagkracht. We hebben veel kijkers. Als het moet... Inmiddels, ja. Inmiddels, ja. En je wil niet dat je of iets erger maakt... of dat je de Goliath bent in het verhaal die op David stapt. En daar zijn we eigenlijk heel erg mee bezig. Of dat je met een kanon op een mug schiet. Wel. En dat is iets waar wij veel mee hebben. Ik denk dat het heel gezond is om dat te doen. Kan je een voorbeeld noemen van waar jullie dachten... hier zitten we misschien wel op de grens? Wij hebben wel... het is vooral redactioneel nu. Dus ik denk dat we daar ons heel bewust van zijn... dat we eigenlijk niet meer... daar de mist in gaan. Even afkloppen. Maar het komt wel eens voor dat je een kleine ondernemer had... die gewoon een fout had gemaakt. En dan stonden wij daar jolig te doen. Dat was back in the days. En dan had zo'n ondernemer daar zoveel last van. Dat moet je allemaal niet willen. Dan slaat het nergens meer op. Dan kan je met 1 mailtje regelen wat je met een hele uitzending doet. Ik denk dat belangrijk is. En ik denk ook dat als wij de verhalen maken... die we maken, die zijn altijd al 7 jaar lang vanuit onze mailbox. Iemand mailt ons die zegt, kunnen jullie hier aandacht aan besteden? Ik heb hier een probleem en daar moet wat verteld worden. Dat we kijken naar wie is diegene en voor wie werken we dan? En daarmee voorkomen we eigenlijk dat we dus de kant van Goliath kiezen. Dat is iets waar we heel bewust mee bezig zijn. Ja. We praten dus met onderzoeksjournalisten in deze serie. Als jij op een verjaardag moet vertellen wat je bent, zeg je dan, ik ben onderzoeksjournalist? Ik denk dat programmamaker en journalist... dat nu de 2 dingen zijn. En die wil ik heel graag allebei naast elkaar hebben. Uh-huh. Omdat soms is het een tool en de ander een doel. En soms is het andere een doel en de ander een tool. En dat die 2 dingen... Is dat hetzelfde onderscheid als vorm en inhoud? Nee, niet helemaal, maar wel eenzelfde soort onderscheid. Mm-hmm. Ja. En dat is niet om mij te vrijwaren van journalistieke... plichten, vind ik. Maar dat is. Ik denk dat het goed is. De manier waarop wij Boos maken, heeft ook heel veel met popmuziek te maken. En dan bedrijven we journalistiek, maar geen gelaagd onderzoeksjournalistiek. En dat doen we ook heel vaak wel. Popmuziek in de zin van ritme, snelle dingetjes tussendoor. Ja, snelle dingetjes, makkelijke verhalen. Verhalen die wat mainstream zijn. Of die juist heel veel aansluiting vinden bij heel veel mensen. Dus in die zin. Hou ik die 2 vaak allebei vast. En waarom niet onderzoeksjournalist? Omdat ik dat niet alleen doe. Hmm. Ik vind eigenlijk ook over mijn lijk... Maar je wil niet zeggen, ik ben geen onderzoeksjournalist. Nee. Maar dat ben je ook. Ja, dat denk ik wel. Wie ja. zijn je journalistieke voorbeelden, als je ze hebt? In het voorgesprek hiervoor hebben we het daar ook even over gehad. Er zijn mensen die ik graag lees, maar ik... soms is dat Bas Haan. Ik kwam Bas Haan een keer tegen op het boekenbal. Bas Haan, vroeger Nieuwsuur, nu NRC. NRC, ja. Maakt hele mooie dossiers nu. Prachtig over, boek over de Deventer-moordzaak. Ja, geschreven, ook. Natuurlijk, ja, gefilmd, ja. Ook nog. Maar ik weet dat... Ik draai natuurlijk in tv-land mee. Dus dan kom je alles en iedereen wel tegen. En dat wordt dan ook normaal. En bij televisiegala. Dat soort dingen, toch? Ja, je zou de speelde gewoon naast worden. Ja. Ja. En toen gaf Bas Haan mij een keer een hand op boekenbal. Jo, welke? Mag ik even kijken? Toen dacht ik, oh, dit vind ik wel vet. Weet je wel, dat was vorig jaar. Dus dat is iemand die ik graag lees. Maar ik heb als je mij de onderzoeksredactie van NRC... vind ik een hele knappe onderzoeksredactie. Die lees ik heel graag. Misschien het liefst. Je begon je carrière als blogger op wat toen de Jaap.nl heette. Ja, dat was een tegenhanger van de ultralinkse VARA-website De Joop. Daar schreef je ongezouten columns over Rihanna en Kiss. Oh, nee. Ik ga ze niet voorlezen, 1990. Hoor. Nee. Ja, nou ja, de Jaap is nu de post online. Zou je daar ook nog voor kunnen schrijven? Moet ik even over nadenken. Ik denk wat voornamelijk als ik mag schrijven wat ik wil schrijven, wel. Maar ik denk niet dat... Ik weet echt niet wat de Post nu precies doet. Ik zag toevallig van de week Bert Brussel online komen dat ze het helemaal gaan veranderen daar. Dus dat... Ja. Nou ja, ik bedoel, rechts, links, steeds ingewikkelder natuurlijk. Op een paar uitzonderingen na, maar het geldt een beetje als een rechtsmedium. Zou dat voor jou een probleem zijn? Nou, ik denk dat ik als ik schrijf... dat ik dan misschien niet voor een links- of rechtsmedium moet schrijven... maar als ik een klank vertegenwoordig... dat ik dat op een minder gekleurd platform moet doen. Dat denk ik. Minder gekleurd? Ja. Oké. Ja, dan denk ik dat verstandig Waarom? Is. Ik heb hier nog niet zoveel over nagedacht. Hm. Even denken. Misschien ook om de doelgroep die je aanspreekt. Al zou het dan wel weer gewaagd zijn... als ik met mijn progressieve signatuur voor de Post zou schrijven. Ja. Ja. Hm. Ik zal er eens over nadenken. Goed. Dan moeten we je terugvragen, maar dat is geen probleem, dat gaan we doen. Je hebt een aantal dingen gestudeerd, taal- en cultuurstudies in Utrecht, Nederlandse taal in Leiden, communicatiewetenschap in Amsterdam, dat is een hele brede opleiding. Allemaal niet gehaald. Niks afgemaakt. Nee, hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Dat zou een combinatie zijn geweest van mentale gesteldheid en een systeem waar ik me niet in kon vinden. En die twee dingen, dat ging niet goed samen. Want mentale gesteldheid, je was niet best. Toen, nee? Nee, was niet best. En dat hielp ook helemaal niks. Hmm. Dus en dat wordt ook een spiraal, toch? Als je, misschien ken je dat wel. Je voelt je niet goed, dus dan faal je. In mijn geval met studeren. En daar voel je je slechter door. En daar kwam ik niet uit. Toen ben ik in Hilversum beland. Ja, ja. Maar ook misschien dat de wetenschap niet echt iets voor jou is. Ik bedoel, kan mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben meer van weinig weten van heel veel... dan veel weten van heel weinig. Dat is iets wat voor journalisten handig is... maar voor wetenschappers niet. Nee, maar wat ik wel fijn vond aan de universiteit... is dat je wel heel gericht vragen leert stellen. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Ik kreeg het alleen niet voor elkaar om dat goed te doen. Nee. En dat had dus veel te maken met mijn mentale welzijn. Ja, want dat was een soort existentiële crisis. Nou, dat had te maken met... adolescent of... Ja, ik het korte verhaal hoeft ook niet... Nee, hoeft ook niet. Het korte verhaal is de depressie en een langlopende angststoornis... Die zich vooral uit in hypochondrie. En dat zat van alles in de weg. Oké, ben je er goed uitgekomen? Ja. Fijn. Daarna ging je een opleidingstraject doen bij wat toen nog BNN was. Ja. Hoe kwam je daar terecht, de BNN University? Wat is het eigenlijk? Nou, nu is dat de BNNVARA Academy. Ja. En dan leer je een jaar het vak, om het zo te zeggen. Programma's maken. En toen de tijd was dat 3 maanden bij BNN. Dus dat was voor de fusie met de VARA. Mm-hmm. 2011 hebben we het over. En dat was een opleidingstraject, een soort stage van 3 maanden. En daar heb ik mij voor opgegeven. En toen was dat echt, nu nog steeds volgens mij, maar toen echt duizenden mensen. En toen ben ik daar met schrijfopdrachten en wat rondes doorheen gekomen. Ook als een beetje vreemde eend in de bijt, zo herinner ik me dat. BNN was toen een jong en hip spuiten- en slikkenmerk. Bart de Graaf. Graaf, en ik was dat allemaal niet. Was toen nog niet hip. Nou, jij noemt mij nu hip, maar ik was hem. Zo ervaar ik mijzelf niet, maar... toen de tijd ben ik dus beland bij BNN. En toen mocht ik dus 3 maanden programma gaan maken. Programma's maken, leren televisie maken. En wat wilde je leren? Wilde je onderzoeksjournalist worden? Nee. Ik weet nog dat ik heel erg ergens wilde komen waar ik anders met een camera niet mocht komen. En dat vind ik nog steeds de kracht en de magie van een camera op een schouder zetten. Ja. Je stelt een vraag en opeens wordt die beantwoord. En je komt ergens voor de deur en die gaat opeens open. En dat vind ik het mooist van ons vak nog steeds. En dat uit zich soms in onderzoeksjournalistiek, zoals we dat met Boos kunnen doen. En soms is het zoals we dat ook met Over Mijn Lijk doen. Een sterfbed. En dat wilde ik eigenlijk doen. En dat heeft ik doe dit nu, hoe lang doe ik dit? 12,5 jaar. Dat heeft wat vormen gekend. Maar dat is de intentie was dat. Kijken wat er kan als je een camera aanzet. Ja, en dat je dan overal je neus in mag steken. Ja, en overal naartoe komen. Dat is toch fantastisch. Dat is het allerleukste van ons vak. Ben ik helemaal met je eens. Het heeft allerlei vormen gekend, zeg je. We gaan naar een hele vroege vorm even luisteren. Een fragmentje van Tim TV, het eerste programma dat je maakte voor BNN. Die uitzending duurde 5 minuten en was te zien op 101 TV. Een inmiddels opgeheven online jongere kanaal van de NPO. Je ging altijd naar een live event, zoals de Kattenbeurs of het filmfestival. En dit keer zien we je, althans we horen je nu, op een autotuningbeurs. En voor wie dat niet weet, autotunen is het oppimpen van je auto met bijvoorbeeld lichte bumpers, stickers en velg. Zoals je misschien wel weet, zijn er mensen die in één keer een mooie, dure auto kopen. Maar er zijn ook mensen die kopen een iets goedkopere en maken er dan iets leuks van. Met bijvoorbeeld een nieuw lakje. Moeilijk tof. Nieuwe velgjes. Vet leuk. Of een leuk nieuw deurtje. Kapot gaaf. En hoe noemen we dat, dames en heren? Inderdaad, tunen. Nou Tim, toevallig dat je erover begint. Want je bent vandaag op de 100% tuningbeurs in Ahoy Rotterdam. Dat betekent duurgemaakte goedkope auto's. Zondags geklede dames en mieterse snufjes. Dus Tim, laat jij nou eens even zien wie er komen en vooral waarom. Oké, ga ik doen. Waarom ben jij hier? Wij verkopen uitlaatspruitstukken. Oké, vet man. Vet man. Ik hoor vooral een heleboel energie. Nou ja, ik had tijd van mijn leven, maar u hoort ook, ik kom van ver. Het was leuk, maar niet wat ik nu doe. Nee. Vond je dit toen ook leuk om te doen? Of dacht je ook ergens in je achterhoofd al, wat doe ik hier in godsnaam? Nee, helemaal niet. Want dan maak ik het niet. En dat had ik toen al. Dus ik was toen, maar hoe oud was ik daar? 22? 23? Dat zou zo maar kunnen. En ik vond dat op dat moment hilarisch. Autotune, mensen leven daar helemaal voor. Ging ik vragen waarom dan? En dan, dit gekke vorm heb ik gekozen. Ik praat tegen mezelf met voice-over. Ja. Dat is helemaal niet gangbaar. Nee, dat mag eigenlijk helemaal niet. Nee. Wat heb je geleerd van dit soort luchtige en ook lollige programma's maken? Nou, best wel veel, omdat... mezelf toen, en dat deed ik heel expres, in oncomfortabele situaties zetten. En soms was dat een politicus tegenover me. Dat deed ik ook al vrij vroeg. En soms was dat dit soort geinerij. Is over een drempel heen stappen en een vraag stellen. En daarmee eigenlijk iemand anders leven binnenlopen. En dat is iets, was voor mij niet per se natuurlijk iets om te doen. Ik had die interesse wel, dus dat was één. Jij moest daarvoor over een grens. Ik moest daar heel erg voor over een grens. Yeah. Zomaar iemand aanspreken, dat is wat je op een gegeven moment doet. Mm. En dan vragen, dan nog een vraag. En kijken wanneer een gesprek stagneert. Dit is allemaal kinderspel natuurlijk, dat begrijp ik ook wel. Maar voor mij was het toen best wel als twintiger groot en werkethos. Dus... ik weet nog dat ik bij 101 TV werkte. Jorn van Hoorn, die werkte ook in dit gebouw. Dat was mijn leermeester. En die heeft mij heel goed gedrilled in wat maak je en waarom maak je. En welke uren maak je. En je bent hier in Hilversum. En dat is hard en snel, weet dat. Ja. En dat komt uit die tijd. Je zei al, ook politici interviewen, dat ging je al vrij snel doen. Ik begreep dat jij voor het eerst een baan aangeboden kreeg nadat je Mark Rutte had geïnterviewd. Ja. Ja. Heb je dat fragment ook? Dat fragment hebben we niet. Ja, jammer. Nee. Ik kan het ook niet vinden. Nee. Nee, ja, dat klopt. Niet. Maar vertel, waarom was dat zo goed dat je daardoor een baan had? Ja, nou, dat heeft een andere. Ik heb die BNN University gedaan, 3 maanden. Hmm. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel van gebakken. Ik was vooral aan het bloggen en ik verdween een beetje in mijn eigen wereld. En dat hele competitieve met de allerhipste mensen ter wereld, daar sloot ik niet bij aan. En toen zeiden ze. En toen heb ik in de laatste 2 weken, geloof ik, van dat traject. Mark Rutte geïnterviewd. Die was aan het canvassen toen voor verkiezingen. Ik weet niet meer precies wat daar aan de hand was. En dat interview was heel geestig. Dat is ook de enige keer dat hij ook een beetje ongemakkelijk werd van mij. Die man is natuurlijk van Teflon. Die is niet. Ik weet, heb je al eens geïnterviewd? Nee. Dat is niet te doen. Ja, wel eens, maar heel kort. Met het oog op morgen heel kort aan. Dat ja. Mag geen naam hebben. Nee, oké. Nou, ik heb wel eens pogingen gedaan. En dat was een ontregelend interviewtje. En ook wel leuk, volgens mij. En dat heb ik toen gemaakt. En dat hadden ze bij BNN nog niet. Dat had dat merk gewoon niet. Iemand die Want wat was er ontregelend aan? Ja, dat was de vorm. We hadden een hele grote microfoon mee. Had toen de Jakhalzen en Rutger. En toen was het heel erg opvallen als journalist, toch? Rode das, ja. Roze plopkap. Ja. En wij gingen een beetje mee in die stijl voor de gein. En hij begreep dat niet helemaal. Dat was geestige tv. En ik heb dat toen gemaakt. En toen, ik weet nog steeds niet waarom, want dat was niet briljant. Vanuit de directie en collega's vanuit BNN. Dit is wat we nodig hebben. En toen zeiden ze, je mag een maand extra dat traject gaan doen. Als je het dan fixt, in je eentje. Dus mijn collega's gingen weg. dan krijg je een baan. En toen dacht ik, ja, oké. Dit ga ik doen. Oké. En dat komt door dat filmpje. En toen ben je heel hard gaan werken en toen... Ik heb helemaal het apenlazers gewerkt. Ja, nou, volgens mij doe je dat nog steeds. Deze baan, die ontwikkeling, die mondde uiteindelijk uit in Boos natuurlijk. Wat nog steeds je merk is, zullen we maar zeggen. In 2016 maakte je daarover publiekelijk ruzie met je baas. Ja. Toen NPO 3 netmanager, nu directeur bij de VARA, Suzanne Kunstler. Volgens jou had ze geen verstand van het maken van content voor jongeren. De NPO had net het programma Boos afgewezen. Ze had geen vertrouwen in een programma waarin je boze mensen onboos probeert te maken. En toen besloot BNNVARA dat het programma toch gemaakt moest worden. Niet op tv, maar op YouTube. En betaalde het uit eigen zak. In De Wereld Draait Door vertelde je over die ruzie tussen jou en toen NPO3-baas, nu jouw baas dus bij de VARA. Dus nu mijn directrice, ja. Suzanne Kunstler. Dit is het parool van vandaag. Ja. Een ingezonden stuk, een ingezond brief van jouzelf. Grijze mantelpakkers snappen internet niet. Ja. Nu de voorgeschiedenis. Afgelopen zaterdag een interview, ook in het parool, met Suzanne Kunstler. Ja. Zij is de baas van NPO3. Jouw... Basically mijn baas. Basically jouw baas, jouw zender. Zij geeft een interview over NPO3 en de moeite die het kost om jonge kijkers naar de televisie te trekken. Ja. Dat lijkt een ontzettende moeilijke struggle. Zij noemt jou hier, #boos, en ze noemt je een vlogger. Ja, voor de duidelijkheid, de vlogger staat voor videologger. En dat is iemand die filmt hoe hij de afwas doet. En ik doe heel veel, maar dat niet. Nee. We maken eigenlijk gewoon reportages. Een soort breekijzer light is het. En het was een... Het interview is een beetje uit de hoogte. Zo van, ja, wij bieden niet alles een podium. Televisie wordt echt veel ambacht ingestoken. Internet niet. Terwijl wij werken gewoon echt heel hard ook daaraan, weet je wel. Het zijn twee verschillende soorten vakmatigheden. Televisie maken, internet maken. En toen dacht ik, nou, dan schrijf ik geheel in trant van boos. Want dat heeft een beetje die toon ook een open brief terug. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel mijn baas, dus dat is nu overal eigenlijk. Nou ja, je bent niet bang. Je noemt een grijs mantelpak en je zegt ze snapt internet niet. Wat best wel een disqualificatie is. Want als het gaat om televisie, misschien wel de televisie van de toekomst, is internet misschien een antwoord. En daar zou zij geïnteresseerd in moeten zijn. Het is in ieder geval iets wat je niet moet ondermijnen. Het is, je hebt televisie en internet. En jongeren willen allebei. Dan kan je niet zeggen, ja, internet, ja, dat is niks, doen we niet. Hoe ben je nu met mevrouw Kunstler? Heel goed. Ja? Ja, laat ik dat voorop stellen. Ja. En dat is geen correct, politiek correct antwoord. Want je weet, anders zou ik dat zeggen. Kijk, wij, dat stond toen onder hoogspanning. Hè? Ja. Wij en de zender. En zij werd directrice bij ons. Daar was ik eigenlijk heel blij mee. We zijn gelijk aan tafel gegaan. Van joh, hey, luister, we zitten in hetzelfde team. Ja, dat is ook zo handgeschud. En wij werken fantastisch samen. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Hoe kijk je terug op dit conflict? Hè? Waar je haar een grijze pakken mentaliteit verwijt. Ja. Dat ze geen idee heeft van hoe jongeren ergens naar kijken. En wat je moet maken voor jongeren. Ja, ik had gelijk. Vindt zij dat ook? Dat zou je haar moeten vragen. Ja, dat weet ik, maar je hebt er vast over gehad met haar. Nou ja, uiteindelijk kregen wij de support die we verdienden. Mm-hmm. En dat ging mondjesmaat en in kleine stapjes. En dat was niet alleen op haar konto, maar NPO was zeker toen een wat logger systeem als het gaat over internet implementeren in het medialandschap hier. En wij zochten gewoon elke keer de grens daarvan op. Wat mag er niet, welke grens kunnen we over? En daartegenover stond wel dat we leverden. Dus we hadden heel snel heel veel abonnees op dat kanaal. We hadden heel veel kijkers. En dan is het ook moeilijk zeggen, ja. Stop er maar mee. En de directie van toen van BNNVARA backte ons heel erg. Ja. Dus dat, Want wat begreep zij niet? Waarin verschillen die twee ambachten? Televisie maken en televisie maken voor internet? En dan wil ik het gesprek een beetje wegleiden bij haar. Want dat vind ik niet sportief. Want nee, het gaat nu over ontzettend goede directrice nu. Maar als het gaat over toendertijd, de NPO en onze generatie, was er wat vertraging binnen dit pand hier waar we nu zitten. Als het gaat om het idee, wat wil een nieuwe generatie waar nou op welke manier bekijken? Je drukt je voorzichtig uit. Wat vertraging. Nee, het ging ontzettend langzaam. Dat bedoel ik. Ja, en wij hadden daar een antwoord op, vonden wij. En niet elk antwoord op, en niet het antwoord op, maar wel een antwoord. En wij vonden, neem ons serieus. En als je daar geen zin in hebt, dan bekijk je het maar. Hmm. En we zijn heel stug gaan doen wat we doen. Maar nogmaals, want ik wil naar die vorm van maken toe. Wat zijn dan de voorwaarden voor het maken voor YouTube of het maken voor jongeren wat ze toen niet begrepen? Ja, dat was in 2016 anders dan nu, omdat het aanbod en het scala wat anders was. Toen ging dat over in je handpalm kijken. Dat was echt best wel nieuw. Dat was iets van de afgelopen jaren toen. Moet je me uitleggen. In je handpalm kijken. We waren gewend op een bank te gaan zitten met ons. Met onze vrienden, familieleden, partner. En dan ging je naar een scherm kijken. Oh, je bedoelt fysiek op je telefoon. Dat verplaatste ook naar een iPad of naar een telefoon kijken. En dat is anders beleven. Dus de spanningsbogen in onze montages waren heel anders. Elke 7 tot 15 seconden moest er iets gebeuren. Een grap, een tekst in beeld, een las, een muziekstop, iets. Mm-hmm. Waardoor je bleef kijken. En dat hadden wij vrij snel door. Dus onze kijkdichtheid werd hoog. Wij begrepen ongeveer wat de spanningsbogen in zo'n uitzending moesten zijn. Dat ging ook goed. Maar dat is een andere manier van maken dan met je gezin gaan zitten op zondagavond en een programma kijken op NPO 1 of mm-hmm. NPO 3. Die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan en zijn allebei een andere ambacht. En daar hoef je niet met een dédé over te praten. Nee, en als het over de inhoud gaat, wat was de van het begin af aan de gedachte achter Boos? Boos was altijd anti, een piratenschip. Dus we hadden de journalistieke codes bijvoorbeeld. Daarvan namen we mee dat alles feitelijk juist moest zijn. Maar bijvoorbeeld niet dat als iemand zegt, ik wil niet met jullie praten, dat we dan zeiden, oh, oké, laat maar dan. Of als een woordvoerder zei, ik regel het, dat we dachten, ja, je bent een woordvoerder, maar ga weg, joh. En dat had ook te maken met de vorm en dat we alles uitzonden. Mm-hmm. Onze camera ging nooit uit, nog steeds niet, gaat nooit uit. Dus nee, ook als jullie, komen we straks nog over te spreken, Marianne Cent, Mirjam Cent van Partij van de Arbeid opwachten ergens, dan zien we jullie voorbereiding op dat opwachten ook. We willen transparant zijn naar een kijken. Dat wilden we toen ook. En Boos was toen meer dan nu een aversief programma. Inhoudelijk en qua vorm. En dat was ook iets wat ons goed stond. Wat bij mij ook heel erg hoort. En wat een kijker een fijne manier vond om zo mee te gaan in een journalistiek light verhaal. En wat we zijn gaan doen is alle grijze materie, dus juridische uitleg, politieke vraagstukken, zijn we gaan kleurrijk gaan maken. Mm-hmm. Letterlijk. Dus met grapjes erin en montages en animaties die snel waren en helder en duidelijk. En zo kregen we eigenlijk, zo konden we eigenlijk hele ingewikkelde materie heel behapbaar maken. En dat is nog steeds iets wat we vaak doen. En dan heb je mensen die denken, ja, ik heb maar geen zin om te hebben over de grondwet. En dan monteren we het zo dat er toch een miljoen generatiegenoten zitten te kijken. Nou, interessante grondwet. En dat was onze truc eigenlijk. Ja. Je noemde het zelf in dat fragmentje bij De Wereld Draait Door, breekijzer light. Dat is natuurlijk een verwijzing naar, ooit was dat Pieter Storms, hè, die met draaiende camera mensen confronteerde. Ja. Dat doen jullie ook. Je wacht bijvoorbeeld Bernd Damme, de compagnon van Siewert van Liende, voor zijn huis met draaiende camera op. We begonnen met jullie eigen machtspositie, die nu misschien nog wel groter is dan toen jullie dat maakten. Maar in hoeverre zit je dan op een grens? Als dat je is een grens. Thuis opwacht. Ja, dat is een grens. We hebben Camille van Gestel toen wel voor de deur echt gesproken. Ja. En die grens is moreel en die grens is juridisch. En wij dachten dat het verhaal toen, daar was zoveel commotie over, dat we dachten, het is een goed idee als we daar wel voor onze doelgroep eens induiken en laten zien, dit is wat er speelt. En daar horen deze en deze quotes bij. En wat we wel gedaan hebben, is van tevoren gemaild. Volgens mij willen jullie praten. Nee, willen we niet. En toen dachten we, nou, volgens mij moeten we dat wel doen. Maar je hebt niet gemaild, we komen bij je voor de deur staan. Nee, hebben we toen niet gedaan. Nee, want de details hiervan weet ik niet precies. En het is een interessant vraagstuk. Moet je dat doen of moet je dat niet doen? Is Camille van Gestel nu iemand die wij thuis op zouden wachten? Nogmaals, onze positie is ook een beetje veranderd sinds The Voice. Of is dat niet zo? Dat zijn in ieder geval de gesprekken die we op de redactie hebben en moeten hebben. Vind ja. Ik ja, nou ja, en nog even afgezien van of je het nu nog zou doen. Maar doxen is natuurlijk een groot thema op dit moment. Het openbaren van andermans adressen op internet. Waardoor mensen bedreigingen krijgen, ook aan huis. Nou, de fakkel bij Sigrid Kaag is het beste voorbeeld. Ja. Daar kom je in de buurt als je bij iemand voor de deur gaat staan. Nou, wij niet, want wij zijn niet gevaarlijk en hebben geen gewelddadige intenties. Nee, maar je openbaart wel een plek. Ja, precies. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dus geen straten laten zien, geen huisnummers laten zien. Het moet echt gaan over een zaak die de moeite waard is. Dus daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Punt. Mm-hmm. Dat vinden wij. Dat vind jij denk ik ook. Ik denk dat het een goede consensus is om te hebben. Dus ja, daar hebben wij een verantwoordelijkheid in. En überhaupt, hè, als het gaat om boze buren bij mevrouw Van der Wal, boze boeren bij mevrouw Van der Wal voor de deur, zijn we allemaal heel verontwaardigd. Ja. Wat is het verschil met boos, letterlijk, wat voor de deur staat bij iemand die ze willen spreken? Is dat een vraag? Ja, dat is een vraag. Nee, omdat je het niet weet? Of? Omdat ik wil weten wat jij ervan vindt. Okay. Het grote verschil is dat één, dat wij een journalistiek verhaal maken waar wederhoor bij hoort en ook vaak verantwoording vanuit een machthebber. Mm-hmm. En twee, dat wij heel open en transparant zijn en dat je precies weet wat je bij ons krijgt. En dat is nooit geweld, nooit intimidatie, nooit bedreiging. Ik denk dat bij andere partijen niet per se, ik weet niet wat die boeren bij Van der Wal voor de deur wilden. Ik vond dat overigens wel heel intimiderend uitzien. Dat anders is en dat onze afweging daarin altijd veelvuldig besproken is aan de voorkant. En we kunnen per casus, ik weet niet of je momenten hebt liggen kijken, is dat een goed idee of niet een goed idee? Wij hebben daar zelf ook niet, in moeten leren. Niet heel veel meer dan die Bernd Damme en Camille van Gestel, nee. Laten we het een stapje verder doen. Soms loopt het uit de hand en leidt het tot geweld. Je was een keer bij rapper Sjors, die nog €50 moest betalen aan een fan. Die begon om zich heen te slaan. Daar zetten jullie dan een grappig muziekje onder. Dat is 4 jaar geleden. Ja, dat is 4 jaar geleden. Oké. Okay. We lopen de tijdlijn een beetje door. Onze vraag daarbij was, wat zeg je daarmee over geweld? Als je daar een grappig muziekje onder zet, wat wil je daarmee zeggen? Ik denk dat het eerder is om de ander schetsend te maken. En dat... We doen dat overigens niet altijd. Toen ik in 2017 door Ton en Rob Hendricks in elkaar gemapt werd en mijn kaak daarbij brak, hebben we dat integraal uitgezonden dat zonder ging over muziek. Een conflict tussen een huisbaas en een huurder. En een huurder. En die zoon, Rob Hendricks, die werd zwart voor zijn ogen en die sloeg mijn kaak in 2 stukken. Dat hebben we juist helemaal niet sturend met een muziekje gemonteerd. Dat was was een veel serieuzere zaak. Het hangt een beetje af van het moment en wat daar gebeurt en met wie dat gebeurt en hoe ernstig het is. Misschien zijn we ook gedeformeerd. Kan gedeformeerd? Ook. In welke zin? Ja, gewoon beroepsdeformatie. Ja, ik gek genoeg. En ik weet dat het niet zo is, maar raak je ook gewend aan geweld en bedreiging en intimidatie. Dat is nu onderdeel van mijn bestaan. En ik weiger te zeggen dat hoort erbij, want dat hoort er niet bij. Maar het is wel iets waar ik denk dat het ook een manier van dealen is, een kopingsmechanisme. Je krijgt wel eens klappen. Of ik krijg wel eens klappen. Of kreeg wel eens klappen. En in hoeverre heeft dat jou, je zegt gedeformeerd. En dat zou kunnen van, nou, dan nemen we het misschien iets te licht op. Maar in hoeverre heeft het jou beïnvloed als maker? Heb je dingen veranderd door geweld wat je meegemaakt hebt? Zeker niet. Nul dingen. En dat weiger ik ook te doen. Dat komt er heel zelfverzekerd uit. Dat weet je zeker? Als maker vraag je. Ja, maar de komma is dat het me als mens wel heel veel doet. Ik weiger alleen dat wat ik thuis voel dan mee te nemen naar de redactie. Want daar vind ik... Ik kan dan niet ingeven of iets anders maken. Behalve een extra beveiliger meenemen. Maar het is niet dat we een verhaal niet willen maken. Of dat we iets niet durven. Of ergens niet naartoe gaan. Of het anders brengen. Omdat we denken, ja, maar anders is dat bedreigend voor ons. Dat is een resolute nee. Dat blijft ook zo. In mijn persoonlijke levenssfeer is dat anders. Wat doet het daar met je? Ja, dat ik liep vorige week zaterdag op straat. Er staan twee mannen. Midden in Amsterdam, niet bij mij in de buurt. En die roepen mij, en dat is wel vaker een gebbetje. Hey, Tub, hem moet je hebben, roept hij naar die vriend van hem. En ik zeg, joh, ik heb weekend, maandag. Maandag bel ik jullie wel, mag je je verhaal vertellen. Zo een beetje bij wijze van gebbetje. Toen zei hij, nee hoor, hij komt wel naar jou toe. Toch? En toen noemde hij mijn straatnaam en mijn huisnummer. Had hij paraat. Zo. En toen dacht ik... Dit waren mensen die je random op straat tegenkwam. Twee mannen... als je mijn straatnaam en huisnummer paraat hebt, dat is een heel gek gegeven, is dat. Dat is bijna obsessief, ja. Ja, en dat overkomt me vaker. Dus ik heb ook wel eens iemand bij de voordeur gehad. En in principe ben ik daar niet zo wars van. Als je me op mijn neus wil slaan, krijg je er een terug. Al vind ik dat ook ingewikkeld, want als ik dat doe, dan kom ik weer in het nieuws, weet je wel. En nogmaals, dat zou ook te maken hebben met een bepaald soort gewenning. Maar toen keek hij me aan en toen zei hij, ben jij niet bang dat je als Peter R. de Vries eindigt? En toen dacht ik, ja, maar nu moet ik wel even naar mijn werkgever gaan, dat dit uit de hand loopt. En dat, kijk, we hebben met Boos, we maken ook verhalen over oplichters. Dus dan tref je wel eens per ongeluk en dan blijkt iemand vuurwapengevaarlijk. En dan moet je twee weekenden ergens anders slapen, weet je wel. Dat gebeurt. Maar er is ook een andere wind gaan waaien naar hoe men naar reguliere en mainstream pers kijkt. Zeker. Ik vraag de collega's van de NOS hier, die zonder logo's, of van Omroep Brabant auto's die zonder logo's rond moeten rijden. Wij zijn op een gegeven moment, sinds de pandemie is dat verergerd, met beveiligers gaan draaien, omdat mensen op straat gewoon vinniger reageerden op onze aanwezigheid. Als we het over grenzen hebben, heb jij wel eens het gevoel gehad, dit gaat voor mij over de grens, ik stop ermee? Nee, ik probeer daar dus heel duidelijk onderscheid te maken in mijn werk als maker en journalist en als mens. Maar, ja, dat begrijp ik. Maar mens kan op een gegeven moment tegen die journalist zeggen, hey joh. Nee, maar het eist wel zijn tol. De dag in dag uit uitgescholden worden en bedreigd worden en geïntimideerd worden. En luister, ik lees van de week, hoe heet hij, Mickey? Mick van Wely. Ja, van de Telegraaf. Ja. Dat heb ik niet. Dus ik moet daar ook niet... Die zei, geloof ik, in een interview, ik sluit niet uit dat ik binnenkort neergeschoten word. Ja, de kans dat ik neergeschoten word is 20-30%. Dat voel ik allemaal niet. Nee, maar het gaat onder jou. Het eist wel zijn tol. En zeker, ik doe dit een tijdje en ik ben vrij uitgesproken. Ik maak uitgesproken dingen. Ik ben ook niet wars van. Ik heb een dikke huid. Maar soms als je dag in dag uit hordes mensen op je sodemieter krijgt, omdat er weer een week lang in een talkshow over je gepraat wordt, alsof je niet een... Ik ben voor heel veel mensen niet een mens. En ik ben zelf ook stevig in mijn uitingen. Ja, daar komen we nog op. Over in hoeverre jouw persoon en wat dat in de media geworden is. Hoe zich dat verhoudt tot het programma. Laten we teruggaan naar het programma. Naar de ontwikkeling van het programma. Ja. Want je zei, ja, dit is een paar jaar geleden. En we doen nu... Jullie zijn steeds grotere dingen gaan doen eigenlijk. Hè? Grotere onderwerpen. Ja. Een heel goed voorbeeld daarvan is Terug naar je eigen land. Ja. De documentaire die jullie maakten over uitgeprocedeerde kinderen hier. Over het kinderpardon. Hierin volgden je 5 kinderen die al uitgezet zijn. Of waarschijnlijk worden uitgezet. 1 kind, Nemmer, heeft de hoofdrol. Iedereen zal hem zich nog herinneren. Een 8-jarig jongetje. In Nederland geboren. Zijn ouders uit Irak gevlucht. Met hem ga je naar de Tweede Kamer. En je laat hem zelf kamerleden interviewen. Laten we gaan luisteren naar wat er gebeurde toen in eerste instantie hij geconfronteerd wordt met toenmalig fractievoorzitter Klaas Dijkhoff van de VVV. En daarna Partij van de Arbeid, staatssecretaris was die, denk ik, Lodewijk Asscher. Jij bent vandaag onderdeel van ons team. Ja? We hebben 1 regel. We nooit bang zijn voor iemand. Ja. Al is hij de baas van Nederland, al heeft hij grote bek. Wachten we even op meneer Dijkhoff. Die staat daar. Dit Ja. Dag meneer Dijkhoff. Hoi. Hoi. Nou, Nemmer had een vraag. Hoort bij ons programma. Stel hem maar. Waarom? Wat gaat er gebeuren met de 400 andere kinderen? Ja. Die 400 andere kinderen? Ja. Nou ja, die mogen eigenlijk niet in Nederland blijven. Waarom niet? Omdat ze daar geen vluchtelingen zijn en geen recht op hebben. Nee. Waar ben jij geboren? Nederland. Nederland. Hoe lang geleden? 9 jaar. Dan is het natuurlijk de vraag, waarom zou hij nou naar Irak moeten? Ja. Omdat het in Irak niet zo onveilig is dat je daar niet zou kunnen leven. En ik snap dat het heel vervelend is, omdat je natuurlijk hier vriendjes hebt en op school hebt gezeten. Kunt u me helpen? Nou, ik kan het niet beslissen. Dus dat is lastig. PvdA is een voorstander van kortere procedures en een ruimere uitlegging van het kinderpakket. Ja, ja en dat begrijp ik. Dus de oplossing zou zitten in korte procedures. Ik vind het eigenlijk echt niet zo netjes. Nee, het is ook niet netjes. Maar de situatie is ook niet netjes. Dat ben ik met je eens. Nee. Maar... En ik hou ook niet van netjes. En daar kom ik ook niet voor. Ik kom ervoor dat hier een jongen van 9 staat die naar Irak gedonderd wordt. Dat is niet netjes. Daar ben ik ook met je eens. Okay. Maar dat vind ik dus we gaan die discussie niet voeren. Leg maar uit aan hem dan. Wat we kunnen doen als de PvdA zegt, luister, wij zitten in de oppositie, we kunnen even niks doen. We zijn inderdaad in de oppositie, dus we kunnen niet beslissen. Nee. We kunnen alleen ons werk goed doen in de Kamer. Oké, okay. Nou, dan is dat het. Wat denk jij dat er gebeurt als je naar Irak gaat? Dood. Ja. Ja. Ja, dus? Ja, ik denk, leg het je toch even voor, wat er in zo'n kinderhoofd gebeurt. De weging van de rechters en van ons is dat het niet zo onveilig is. Ja, eigenlijk geef je het antwoord op de vraag die ik nu wil gaan stellen al in het fragment. Want Asscher, toen een fractievoorzitter overigens van de Partij van de Arbeid, die zegt, ja, maar ik vind dit niet zo netjes. Ja. En jij zegt, nee, is ook niet netjes. Wat was hier niet netjes aan? Waar veel mensen over vielen, is dat wij een kind van 9 meegenomen hadden, of 8 of 9, naar de Tweede Kamer. Hmm. En eigenlijk de mensen die beslisten over hem, tegenover hem zetten. Mm-hmm. En wat men niet netjes vond, was dat die politici geconfronteerd werden onverwachts met zo'n kind. Maar wat vond jij er niet netjes aan? Want je zei, ja, is ook niet netjes. Nou ja, ik denk dat het niet netjes is omdat het niet binnen de gebaande paden was. Mm. Maar ik vind netjes helemaal niet relevant in zo'n situatie over leven of dood. En dat vonden wij niet. En mijn grotere zorg over die situatie daar was, en dat hebben we ook uiteraard met zijn ouders en met hem besproken, is in hoeverre raakt hij getraumatiseerd als hij steeds moet horen van die mensen in Den Haag, je gaat maar naar Irak toe. Dat was een veel grotere zorg voor mij dan of Lodewijk Asscher het netjes vond of dat Klaas Dijkhoff er een rot gevoel had. Ja, en hoe heb je het risico daarop ingeschat? Want dat lijkt me inderdaad het grootste probleem met mij. Voor het welzijn van Nemmer? Ja, dat hebben we allereerst goed besproken. En zijn ouders gaan daar uiteindelijk over. Maar je moet je voorstellen dat het was voor hen een kwestie van leven of dood. Mm-hmm. En dit was een last resort. Meedoen aan die documentaire. En toen heb ik gezegd, en wij hebben gezegd, van, ik weet nog wel een scène waarvan ik weet dat die besproken gaat worden, waardoor dit verhaal de mainstream gaat bereiken. Namelijk, we zetten Goliath tegenover David. En die afweging, dat is denk ik gewoon een bijna wiskunde. De voor's en de tegens en wat weegt zwaarder. En dit was dan de stap die zij wilde en durfde te nemen. Want anders werd het gezin uitgezet naar Irak. En dat ging niet goed komen daar. Hm. En hoe is het afgelopen? Jij werd behalve journalist toen ook bijna politicus, activist in ieder geval. Je ging met een petitie naar de Tweede Kamer over dat kinderpardon. Dat heeft effect gehad, hè? Ja. Nou, uiteindelijk, en dan moet ik zeggen, we hebben goed samen. Zou ik je het hele verhaal eens vertellen? Nee, niet helemaal, maar niet helemaal. Nee, wat wij hebben gedaan. Je hoort me zuchten, want ik kijk ook op de klok. Ja, sorry. Ja. De missie van Boos is, je komt met ons naar ons met een probleem. Ja. En dan lossen wij dat op. Ja. En soms is dat, je krijgt nog geld van een telecom provider. Bij hen was het. Wij moeten naar een ander land toe. Kan je dat regelen? Nou, zeiden we kunnen wel een poging doen. Wij maken die film, wij zorgen dat daarover gepraat wordt en een petitie. Maar aan de achterkant hebben wij toen een lobbygroep opgericht. Dat weet bijna niemand. En dat was een lobbygroep met mensen uit de kerkraad, de advocatuur, oud-politici, activisten. En zo zijn we eigenlijk het Nederlandse medialandschap gaan beïnvloeden. Waar werd wanneer op welke manier over gepraat? Welke contacten hebben we binnen politieke partijen? Waar hebben we mollen zitten? Dat is eigenlijk wat we daar zijn gaan doen. Daar is uitgekomen een heel lang en groot mediaoffensief en politiek geheen en weer. Dat heeft 4 maanden geduurd. En uiteindelijk door de inzet van vooral de kerken die goed gezind waren. En ik denk ons lobbyapparaat wat daar aan gelieerd was ook, is toen dat kinderpardon uitgeschreven. En dan mochten er 730 kinderen en hun gezinnen blijven in Nederland. Ja, en je hebt helemaal aan het begin van de uitzending al gezegd, wij zijn een oplossingsgericht programma. Ja. Wij lossen dingen op. Ja. Dus voor jou hoort dit heel erg bij jouw rol als journalist. Om zoiets te bewerkstelligen ook. Je wil niet alleen maar iets aantonen en zeggen, daar moet de politiek mee aan de slag. Je wil het ook zelf oplossen. In dat geval, voor dat programma wel, ja. Hmm. Maar als je kijkt naar wat wij met The Voice hebben gedaan, hebben we eigenlijk een krantartikel verfilmd. We hebben alleen maar vraagtekens geplaatst. We hebben alle journalistieke codes gevolgd. En alle lijnen aangehouden. Dat is een heel ander iets waar we een uitroepteken bij terug naar je eigen land zetten. We hebben bij The Voice of Holland alleen vraagtekens geplaatst. En mensen aan het woord gelaten eigenlijk. Mm-hmm. En dus dat zijn twee verschillende manieren van benaderen die wel uiteindelijk volgens mij journalistiek verantwoord zijn. Mits je daar ook open en eerlijk over bent. Maar hoe maak je die afweging? Is dat een morele afweging dat je zegt, nou, in dat geval van het kinderpardon vind ik dat zo'n groot moreel probleem dat ik Tim Hofman zelf vanuit mijn geweten dat wil oplossen. En bij The Voice, Nee. Dat is geen moreel, want ik vind het bij allebei de moeite om de boer op te gaan. Het heeft te maken met wat wordt er van ons gevraagd? Nou, dat was bij Nemmer een heel andere vraag dan bij de mensen die zich bij ons hadden gemeld aangaande The Voice of Holland. Daar was vertel ons verhaal eens een keer. Hmm. Kunnen we dit? Dat ging eigenlijk over constructen, zoals machtsconstructen en grensoverschrijdend gedrag binnen de arena van The Voice. En daar vonden wij het niet gepast en ook niet nodig, denk ik, om daar naar de boer op te gaan en een vlag te zwaaien en in de talkshow te gaan zitten. We hebben maandenlang zijn we naar de achtergrond. Laat het gesprek het werk maar doen. Ja, je vond het wel nodig toen om John de Mol verantwoording te laten afleggen in de uitzending. Dat is interessant, want hij had nogal wat eisen, hè, bij dat interview in eerste instantie. Wij hebben natuurlijk wederhoor gevraagd voor het verhaal van The Voice bij alle partijen die toe deden, waaronder John de Mol. Zij belden ons wel de donderdag die uitzending. Dat escaleerde de zaterdag daarvoor natuurlijk. The Voice werd uit de lucht gehaald. Paul Reumer belde ons op dinsdagavond. John wil komen praten, maar hij heeft een aantal voorwaarden. En dat was dat hij de uitzending mocht zien, dus die zou die toegestuurd krijgen. Ik mocht de 9 vragen stellen die wij hem toegemaild hadden. En een eis was integraal uitzenden. En toen hebben wij gezegd, wij schikken nergens in. Dus dat hebben we ook zwart op wit met elkaar gemaild. Wij hebben gezegd, luister, jullie benaderen ons. Dat betekent dat we een betrouwbare partij voor jullie zijn. Je mag komen praten. Je mag ook de uitzending van tevoren even zien. Dan weet je natuurlijk waar je het over hebt. Dat is John bij ons komen doen op woensdagavond. Toen hebben we gezegd, die 9 vragen, ja, die zal ik stellen. Maar ik stel elke vraag die ik wil. Dat dicteren jullie niet aan ons. En John mag antwoorden waarop hij wil antwoorden. En integraal uitzenden of niet, beslissen wij. Dat werd een ja, maar niet omdat zij dat wilden, maar omdat wij dat het goede vonden om te doen. Waarom werd het een ja van hun, denk je? Dat ze niet anders konden. Dat zou je aan hen moeten vragen. Wij hebben in ieder geval gezegd, wij bepalen de regels. Want dat is journalistiek verantwoord en jullie niet. En we hebben dat heel netjes gedaan. Zij waren heel schappelijk daarin. Oké, akkoord is goed. Dat hebben we zwart op wit naar elkaar uitgesproken. Zij hebben ook toen onder embargo gehouden dat John bij ons kwam praten. Ja, want dat was de grote verrassing eigenlijk. Dat was de grote verrassing. Ja. En dat hebben we om een paar redenen gedaan. Kijk, de vraag was natuurlijk, waar gaat John verantwoording afleggen en waar gaat hij dat doen? Nou, dat heeft hij gedaan. En wij hebben gezegd, als je bij ons komt praten, dan graag na de uitzending mag daarover gepraat worden. En dat wilden wij ook, omdat als mensen wisten dat John bij ons zat, dan zou het alleen maar daar om gaan. En dan die eerste 3 kwartier, waarin je de slachtoffers of vermeende slachtoffers aan het woord hoort, daar gaat de focus dan vanaf. En dat wilden wij niet. Dus wij wilden niet dat de focus op John kwam te liggen, maar op die vrouwen. En daar hebben zij zich heel netjes aan gehouden ook. Dat was heel, heel chic. Ja. Ik wil naar een recentere uitzending. We beginnen al naar het eind van de uitzending te lopen. Want na dat grote succes met die uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, heb je nogmaals aandacht aan dat onderwerp besteed, maar dan bij de Partij van de Arbeid. Je maakte een reconstructie van de affaire rond Gijs van Dijk, een parlementslid wat door een aantal vrouwen beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, uiteindelijk af moest treden als parlementslid. Er was een rapport dat die klachten bevestigde, maar dat onder de pet bleef. En uiteindelijk heeft de partij excuses gemaakt aan Van Dijk en werd er een regeling met hem getroffen. We kunnen niet op alle details ingaan, nee, want we hebben nog maar 10 minuten. Ik had, toen ik die uitzending zag, moet ik je eerlijk zeggen, een ongemakkelijk gevoel. En ik heb hem teruggekeken en ik heb het idee dat ik een beetje weet waar toen mijn ongemakkelijk gevoel zag. In jullie uitzending zetten jullie eigenlijk Gijs van Dijk al vanaf het begin neer als de boosdoener. Dat zit hem in een aantal formuleringen. Je zegt hierin het feit dat het ging om privé kwesties en niet om kwesties die op de politieke werkvloer zouden hebben plaatsgevonden. Dat zei Gijs van Dijk. Dat werd bevestigd op een gegeven moment. En dan zei, hierin vindt Gijs van Dijk een stok om de hond te slaan. En nou, in dat soort formuleren kreeg ik het gevoel, jullie weten al dat hij de boosdoener is. Waarom doen jullie dat al zo vroeg in een uitzending? Even denken, dat zijn details. Wat belangrijk is dat wij dat verhaal gingen maken. En dat hebben we met een open vizier gedaan. Dat werd ons gevraagd door een aantal vrouwen achter de schermen. Van, ja, zoals altijd, er komen mensen naar jullie toe. Die zeggen, dit is ons verhaal, kan je daar wat mee? Nou, zeiden we, dan gaan wij eens induiken. Wat wij zagen was gewoon feitelijk dat het wel ging over vrouwen binnen de partij. Of geleerd aan de partij. Waarvan lang gezegd werd, dat is niet zo. En wij zagen dat toen de... Kijk, wat er eigenlijk gebeurde is dat de Partij van de Arbeid een paar communicatiefouten maakte. Dus die zeiden dingen net verkeerd. Of die communiceerden iets wat niet waar was. En dat gaf Gijs ook de mogelijkheid om dat in de pers op die manier neer te leggen. Mm-hmm. En dat hebben wij vertaald als een stok om mee te slaan. Dat zou wel kunnen, ja. Ja. Ja. Maar dat is toch iemand framen aan het begin van een uitzending. Als iemand een stok vindt om de hond te slaan. Volgens mij zat het niet in het begin van de uitzending. Ja, wel. Het zat in de studio, denk ik. Nou, ja, het zat in de studio, maar na een minuut of 5 of zo. Is dat dan? Oh, oké, okay, in mijn beleving is het half. Nou, in ieder geval, laat ik gewoon mijn ervaring als kijker was. Jullie weten eigenlijk al, Gijs van Dijk is de boosdoener. Nee. Hij heeft onterecht excuses gekregen van de Partij van de Arbeid. Die vrouwen hebben gelijk. Dat vond ik de hele toon van de uitzending. Dat herken je niet? Ik vind dat wij hebben de uitzending, dat is, zit hem ook in de titel en waar het naartoe leidt, is het handelen van de partij. Mm-hmm. Dus daar zijn we ook verhaal gaan halen. En volgens mij zitten er geen feitelijke onjuistheden in die uitzending. Nee, dat zeg ik ook niet. Nee. Maar het gaat me meer om de toon. Kijk, de vraag die eronder ligt is eigenlijk, jullie zijn steeds grotere onderwerpen gaan doen. En steeds meer onderzoeksjournalistiek-achtige onderwerpen. Is die vorm daar nog wel geschikt voor? Ik had bijvoorbeeld, kijk, niemand heeft dat onderzoeksrapport gezien van de partij waarin het gedrag van Gijs van Dijk is onderzocht. Dus het is uiteindelijk nog steeds zijn woord tegen het woord van die vrouw. Want niemand weet wat dan het gedrag is geweest waar het over gaat enzovoort. Dat weten we allemaal niet. En dat weet ik aan het eind van de uitzending ook nog niet. Ja, maar wat wij wel in die zin gedaan, word ik als luisteraar of als kijker niet meegenomen in een onderzoek waarin steeds meer feiten bekend worden. Nee, dat is niet waar wat je zegt. Want wat daarin zit is bijvoorbeeld, wij hebben heel veel appverkeer ingezien. En dat appverkeer was helemaal niet publiekelijk. Dus wij kunnen met appjes aantonen wat wij hier zien. Dat klopt. Wat wij daar zien, dat klopt. Dus daar zat wel degelijk nieuw materiaal in. Mm-hmm. Maar wat er precies gebeurd is tussen die vrouwen en Gijs van Dijk, en ik heb er geen oordeel. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar dat weet ik aan het eind van de uitzending ook nog niet. Is dat? Wat zijn de vragen die je hebt dan? Wat is daar precies gebeurd? Maar je hoort de vrouwen daar ook vertellen wat daar gebeurd is? Nee, ik hoor ze vertellen dat ze achter hun rug zwart gemaakt zijn. Dat is wat hun carrière geschaad heeft. Waarbij ik denk, dat in Den Haag wel wat vaker gebeurt. Ja, maar dat is een tweede verhaal. Hoe normaal moet je dat vinden? Ja, maar dat kan ik dus niet beoordelen, want ik weet niet hoe ernstig dit is, omdat ik die details allemaal niet te horen krijg in die uitzending. En daarbij vraag ik me af, in hoeverre kan je dit dan onderzoeksjournalistiek noemen? Of in hoeverre is het, wij vinden dat die vrouwen gelijk hebben en dat gaan we laten zien. Maar wacht, terug naar de basis. Wat daar gebeurde is dat er een aantal dingen gesteld worden door de partij en door Gijs, en die hebben wij tegen het licht gehouden. Dus dat is bijvoorbeeld, moest hij nou zijn zetel opgeven? Dat is bijvoorbeeld, wie hebben zich gemeld? Hoeveel mensen hebben zich gemeld? Wanneer hebben mensen zich gemeld? Dat is bijvoorbeeld, ging het nou over relaties, in welke vorm dan ook, binnen of buiten de partij? Ja. Dat hebben we allemaal dat hebben we zo af kunnen checken. Dat laatste absoluut, dat hebben jullie kunnen aantonen. Dat is de bedoeling geweest. Ja. Uiteindelijk hebben die mensen gevraagd, kun je Esther Mirjam Cent eens aan haar mouw trekken? En de voorzitter van de partij. De voorzitter van de Partij van de Arbeid. Want daar gaan we uiteindelijk naartoe. Dat is het eindpunt van die uitzending. Ja. En vragen, waarom zijn die excuses nou gekomen? Mm-hmm. Dat hebben we gedaan. Ja, en daar wil ze geen antwoord daar op geven. Daar wil ze geen antwoord op geven. Omdat zij zegt, een meerderheid van de meldsters, de vrouwen die zich met klachten over Gijs van Dijk gemeld hebben, wil hier geen verdere aandacht aan geven. En dat hebben wij te respecteren. Is dat niet een goed argument als een meerderheid van die meldsters dat niet wil? Ja, maar wat ook in die uitzending zit, is dat er in het mailverkeer wordt er een... Dat is een semantisch ding. Zegt die woordvoerder, een meerderheid van een deel van de meldsters. Zo'n soort verhaal. En daarbij hadden wij gewoon een rits meldsters gesproken. En dachten, hé, maar... Ze hadden gezegd, we hebben die mensen contact mee en nagebeld en gevraagd. We willen het niet over hebben. Die mensen waren helemaal niet gebeld. Ja, dan vind ik dat reden genoeg om daar zelf dan maar naar te vragen. Hebben jullie meer van reacties van mijn aard nu op deze uitzending gekregen? Veel. Ja, ja, veel. Heb je zelf een idee of dat ergens op sloeg? Hoe kijk je terug op die uitzending? Nou, ik denk, nogmaals, dus wij zijn ook niet wars van kritiek, hoor. Nee, dat merk ik. Wat wij gedaan hebben, is wat is er nou gezegd en wat hebben wij aan verklaringen en bewijsmateriaal liggen? Nou, dat hebben we gedaan. Bijvoorbeeld de stukken die wel naar wat was het, Eén Vandaag gelekt zijn. En dat een van die, wat was het, een hoogleraar geloof ik, zei van ja, dat heb ik van Gijs gehad. Gijs had het rapport namelijk wel ingezien. Dat was een advocaat, geloof ik. Of zo. Ja, dat zijn dingen die je prima in twijfel kan trekken dan. Van als Gijs dan beslist wie wat, welke expert wat ziet. Nou, denk ik dat je daar een vraagteken bij moet plaatsen. Wat is de volgende grote kluif waar je tanden in gaan? Of waar ze misschien al in zitten? Zeg ik niet. Oh. Het gaat om timing. Ja. Maar er is een grote kluif waar je op dit moment bezig bent. Ja, ik heb wel wat dingen voor ogen. We gaan nu met Boos even een tijdje uit de lucht. Voor het eerst in 7 jaar. Werk aan wat grote verhalen. En dan najaar verkiezingen en nieuwe grote dingen. Heel veel succes. Dank u. En heel hartelijk bedankt dat je hier was. Yes. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week spreekt collega Rick Delhaas met de hoofdredacteur van het onderzoeksjournalistieke platform Investico, Thomas Muns. Ondertussen kunt u ons natuurlijk gewoon blijven volgen op Twitter en LinkedIn bijvoorbeeld. Maar ook via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site. argosonderzoek.nl. Fijne dag. Houd het hoofd koel. Graag tot volgende week. Zo dadelijk neemt Human het op deze zender van ons over. Met de publieke tribune, gepresenteerd door Koen Verbraak. NPO Radio 1. Een jaar geleden beleefde de markt van de digitale munten, zoals de bitcoin, nog hoogtijdagen. Vaak zeggen ze to the moon, alsof het naar de maan gaat stijgen, een raket, dat het zoveel waard wordt. Vooral onder jongeren was het handelen in deze crypto's erg populair. 3/4 jaar terug was het nog echt een hype. Maar eind vorig jaar stort de markt helemaal in elkaar. En dat heeft grote gevolgen. Dat gaat van honderden euro's tot aan duizenden. Misschien het uitschieten van 10.000, 20.000 euro die jongeren verloren zijn. De gevolgen van de crypto-crash. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Toen ik wist dat ik zomergast de presentator zou worden, was er één naam die ik meteen riep. Hoyte van Hoytema. Bij veel van mijn lievelingsfilms stond hij achter de camera. Her, Interstellar, The Fighter. Morgen, 21:50, VPRO NPO 2, Zomergasten. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat,